rośnie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 listopada, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ostatniej doby doszło do 223 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, informuje o tym Straż Graniczna. Dla odstraszania agresji ze wschodu potrzebne jest zwiększenie liczebności polskiego wojska, tak uważa były dowódca armii amerykańskiej w Europie. Laureatów koryfeuszy muzyki polskiej poznamy już wieczorem. Straż Graniczna poinformowała, że ostatniej doby doszło do 223 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wobec 77 osób wydano nakaz opuszczenia terytorium Polski. Dwie próby przekroczenia granicy miały charakter masowy, mówi rzeczniczka Podlaskiej Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Jedna właśnie w okolicach Dubisz Czterkiewnych, tam te osoby wdarły się na pas drogi granicznej, grupa około 50 osób w próbie tej zapobieżonej, one zostały zatrzymane, natomiast druga grupa w okolicach miejscowości Klukowo, tam grupa około 100 osób czekała po drugiej stronie granicy, zachowywała się dość agresywnie, natomiast nie podjęła próby, odeszła potem dalej w głąb terytorium Białorusi. Unia Europejska i Stany Zjednoczone planują kolejne sankcje wobec Białorusi za używanie migrantów jako broni w ataku na wspólnotę. W tym tygodniu między innymi w tej sprawie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel rozmawiał w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim, a szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w Waszyngtonie z prezydentem USA Joe Bidenem. W poniedziałek mają być zaostrzone sankcje. Na czarnej liście ma się znaleźć około 30 osób i firm, w tym linie lotnicze Belavia, które mają być pozbawione technicznego wsparcia z Unii. Zwiększenie liczebności polskiego wojska jest potrzebne dla odstraszania agresji ze wschodu, powiedział polskiej agencji prasowej były dowódca armii amerykańskiej w Europie, generał Ben Hodges. Pochwalił też modernizację polskiej armii. Jak zauważył, gdyby plany rządu doszły do skutku, to polskie wojsko byłoby jednym z największych w Europie za Turcją i Francją. Zastrzegł jednak, że kluczowe znaczenie ma modernizacja i utrzymanie odpowiedniej gotowości wojsk. Pozytywnie polskie plany związane z obronnością komentował również były dowódca sił NATO w Europie, admirał James Stavridis, który zwrócił uwagę na to, że w obecnej sytuacji w regionie zwiększenie wydatków na obronę ma sens. Niedawno polskie władze zapowiedziały nową ustawę o obronności i zwiększeniu liczebności polskich sił zbrojnych do 250 tysięcy żołnierzy. Wieczorem poznamy laureatów koryfeuszy muzyki polskiej 2021. Galę będzie można obejrzeć na antenie TVP Kultura, TVP Kultura 2 oraz na kanale YouTube Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Statuetki zostaną wręczone w czterech kategoriach, mówi wicedyrektor Instytutu Lech Dzierżanowski. Zawsze jest to bardzo trudny taki wybór, powiedzieć, kto był najciekawszym muzykiem tego roku, czy jakie wydarzenie było najciekawsze, bo właśnie w tych kategoriach oceniamy, czyli nagroda za osobowość roku, za wydarzenie roku, za odkrycie, czyli dla tego nowego, pojawiającego się jakiegoś nowego zjawiska muzycznego i wreszcie może najważniejsza, najbardziej prestiżowa nagroda za całokształt twórczości. W tej nagrodzie ostatniej nie ujawniamy, kto był nominowany, tylko ujawniamy nazwisko osoby, która została wybrana jako jedyna. Wieczór uświetnią wybitni muzycy, którzy wykonają utwory słynnych polskich twórców, m.in. Wojciecha Młynarskiego, Jerzego Dudusia Matuszkiewicza czy Wojciecha Karolaka. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Nagrodę Koryfeuszu Muzyki Polskiej środowisko muzyczne przyznaje od 2011 roku swoim najwybitniejszym przedstawicielom. Jest to wyróżnienie dla osób, grup, artystów i instytucji działających w obszarze różnorodnej, gatunkowo i chronologicznie muzyki polskiej. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Ubogich. To okazja do pochylenia się nad ludźmi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i udzielenia im konkretnej pomocy. W obchody Światowego Dnia Ubogich włącza się m.in. Caritas diecezji rzeszowskiej. W parafiach rozprowadziła 5 tysięcy tzw. torb miłosierdzia. Dzięki nim sami możemy pośpieszyć z pomocą, mówi dyrektor diecezjalnej Caritas ksiądz Piotr Potyrała. Wystarczy wziąć taką torbę miłosierdzia, taką reklamówkę z kościoła, a następnie wypełnić ją artykułami spożywczymi i można przekazać komuś, kto jest w sąsiedztwie i wiemy, że jest w potrzebie. A jeśli nie mamy takiego rozeznania, możemy to uczynić za pośrednictwem parafii albo można po prostu przynieść także tę torbę miłosierdzia z artykułami spożywczymi do centrali Caritas, do Rzeszowa, do nas nie tylko z okazji Dnia Ubogich, ale codziennie przychodzą ludzie potrzebujący i przekażemy im tę pomoc. Światowy Dzień Ubogich został przez papieża Franciszka ustanowiony w 2016 roku. Po raz pierwszy obchodzono go 19 listopada 2017 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, lokalnie jeszcze mglisto. W Gdyni 5 stopni, w Warszawie 6, w Suwałkach 7, w Gorzowie, Legnicy i Krośnie 8, a w Krakowie 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Ponad pół wieku temu założyła Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia Amadeus. Prowadzi ją do dziś. Witold Rowicki powiedział o niej: ma w rękach muzykę. Agnieszka Duczmal, laureatką Diamentowej Batuty. Uroczysty koncert i wręczenie statuetki już w niedzielę o 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie programu drugiego oraz oglądania streamingu wideo na stronie oraz mediach społecznościowych Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz Smart TV Samsung 70 cali za jedyne 2999, taniej o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają debiutancki album Wrony. Zwyciężczyni 5. edycji konkursu Wydaj Płytę będzie głośno. Kim są ci po drugiej stronie? Chcę zobaczyć chociaż raz. Sen o smaku Lukrecji. To mieszanka elektro, alternatywy i popu. Album Wrony do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecam. Damian Sikorski. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem. Uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. Dzień dobry, minęła 10:00, jest niedzielny poranek, zapraszam Państwa na leniwe przedpołudnie. Przy mikrofonie Anna Popek, a oto co przygotowałam dla Was na dzisiaj. W związku z tym, że w tym tygodniu na Zamku Królewskim odbędzie się konferencja poświęcona 20-leciu międzywojennemu, na ten temat dzisiaj porozmawiamy. Jak wyglądały przyjęcia, rauty, jak wyglądała międzywojenna dyplomacja. O tym w rozmowie z panią Anną Czekaj. Wiem, że podczas przyjęć, obiadów, spotkań serwowano często gęsinę jako typowo polski produkt, więc również o gęsinie dzisiaj, o mięsie, które zjadamy najczęściej i najchętniej właśnie w listopadzie z Witoldem Wróblem. Później o konkursie Dobry Wzór, bowiem właśnie została rozstrzygnięta kolejna, 28. edycja tego konkursu. Zobaczymy, co jest modne, co jest piękne, co jest użyteczne i mam nadzieję, że także Państwa zainspiruje ta rozmowa do tego, by otaczać się pięknymi przedmiotami. A na koniec spotkanie z ambasadorem Palestyny w Polsce. Taka tematyka na dzisiaj, a niech wszystko rozpocznie się od pięknej bosanowy. Arde tu piel, soy el agua que mata tu sed.

rodzimego pochodzenia. No i pięknie. Patriotyzm gospodarczy już wtedy widać się pojawiał. Bardzo dziękujemy. Troszkę nam pani narobiła apetytu tą opowieścią o przyjęciach à la fourchette. Zapraszamy państwa na konferencję 19, 20, 21 listopada na Zamku Królewskim. Proszę śledzić to wydarzenie na stronach zamku. Anna Czekaj była moim gościem. Bardzo dziękuję. My o gęsinie sobie jeszcze dzisiaj porozmawiamy, bo tak się zrobiło nam apetycznie i myślę, że to dobre danie na listopadową porę. No ale zakończmy tę opowieść o międzywojniu również piosenką z tamtych lat. W rozmowie z panią Anną Czekaj z Zamku Królewskiego chyba wszyscy sobie narobiliśmy apetytu na pyszne danie z gęsiny. No bo to ta pora przecież, gęsina na świętego Marcina. Dzisiaj pierwsza niedziela po tym święcie, więc myślę, że jeszcze możemy takie danie przygotować. Ale jak to zrobić? I dlaczego taka gęsina jest lepsza niż inne mięsa, albo przynajmniej czym się wyróżnia? O tym teraz z panem Witoldem Wróblem z Polskiej Akademii Smaku. Dzień dobry. Dzień dobry. No i co takiego jest w tej gęsinie, że jest to tak popularne danie i podbiło stołu nie tylko w Polsce, ale także w Europie Zachodniej? Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że gęś czy gęsina to jest arystokracja w Śródzdrowiu. I wyróżnia się smakowitością. My lubimy dobrze zjeść i wszyscy czujemy się smakoszami. Więc czekamy, wyczekujemy na ten okres październikowo-listopadowy, gdzie są świeże gęsi. nie mrożone, tylko mięso świeże, prosto z hodowli. I czekamy, gotujemy z tego, robimy różne przysmaki. Tak, to zaraz o tych przysmakach, ale mięso gęsi jest również bardzo zdrowe. Czy pan to też potwierdza? Tak, potwierdzam, że jest mięso zdrowe i można jeść dowoli. Ona wydaje się, że jest tłuste mięso, a to nie jest tłuste mięso, ponieważ dla przykładu mogę podać schab. Wydaje się, że jest chudy, ale jest pięciokrotnie bardziej tłusty od filetu z gęsi, czyli jest pozbawiony skóry, pozbawiony tłuszczu. Taka porcja jest bardzo chudym mięsem, bardzo smacznym i zdrowym. Czyli gęsina wbrew pozorom jest dużo chudsza niż schab, ale przecież tak. Tłuszcz gęsi także jest bardzo zdrowy. Jest bardzo zdrowy, w kulturze ludowej stosowany nawet do leczenia i dodawany do innych potraw, podnosi walory smakowe tym innym potrawom. Schab usmażony na gęsim smalcu jest wielokrotnie smaczniejszy od smażenia go na zwykłym świńskim smalcu. Rzeczywiście tłuszcz gęsi służy do smażenia, czy zalecany jest do smażenia innych potraw. A jakie danie z gęsiny pan by proponował, na przykład na dzisiejszy niedzielny obiad? Lubię gęsiny, bym wszystkie chciał zaproponować, ale wiem, że nam się tego nie uda zrobić, więc na pewno gęś faszerowana. Gęś jest w ogóle dużym ptakiem, dla tych osób trzeba poinformować, ale dla wszystkich ludzi, że gęś jest dużym ptakiem. I jeśli taka gęś stanie faszerowana na stole, to zgromadzi całą rodzinę. Dużą rodzinę, dodajmy. Zadanie naszej teraźniejszej gęsi, dzisiejszej gęsi, to, żeby wszystkich bliskich zgromadziła wokół stołu, bo to się rzadko zdarza. To prawda, ma pan rację. Należy takie okazje celebrować i przygotować się do nich również. Tak. Nie tylko zapraszając gości, ale także przygotowując to jedno danie, które skupi na sobie uwagę wszystkich zaproszonych. Ale taką gęś to chyba się kilka dni musi przygotowywać, prawda? Jakaś marynata jest konieczna? Różnie to bywa, bo my nie mamy warunków. Na przykład restauratorzy nie są w stanie piec gęsi w całości, bo nie mają takiej techniki, nie mają takich pieców. To wszystko jest robione w elementach, czyli to jest tam filet, czy noga, czy gęsie pipki, czy podroby robione, czy pasztety. Jest cała gama smakowitych rzeczy robionych, przygotowywanych z gęsi. Ale wspomniał pan o tej gęsi faszerowanej. Gęsi jeszcze faszerowanych, no do tych dużych, które powinna nam zintegrować nasze środowisko, czyli naszą rodzinę przynajmniej i zgromadzić wokół stołu, to te gęsi były faszerowane różnymi nadzieniami, począwszy od mięsa, różnych mięs mielonych z dodatkiem na przykład cielęciny, ale również były z jabłkami, z kasztanami, z kaszą, z grzybami i to były faszerowane całe, wyluzowane gęsi i faszerowane i pieczone. Ale żeby taką gęś upiec, trzeba ją wcześniej troszeczkę zamarynować, czyli podstawowymi rzeczami, czyli które mamy w kuchni, czyli czosnek, sól, pieprz, majeranek, nie? W Wielkopolsce ulubiony i kochany. W starych książkach kucharskich czytałam przepis, że jedną z przypraw, czy ze sposobów doprawiania gęsiny była palona słoma. Otóż palono słomę i taką paloną słomą nacierano również mięso, żeby miało specyficzny taki... Też się spotkałem z takimi przepisami. Tak, ale to rzeczywiście potężne danie, wymagające, jak pan powiedział, sporego i pieca, i umiejętności takich kulinarnych. Może zaproponujmy coś łatwiejszego w przygotowaniu dla naszych słuchaczy i coś takiego, co nakarmi, załóżmy, czteroosobową rodzinę. No może byśmy wrócili do tej tradycji takiej z okresu międzywojnia, pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową, wpływ różnych kultur kulinarnych. Ten pygiel nasz wtedy się gotował i wszyscy robili na różne sposoby, ale na przykład te gęsie pipki. Tak, co to jest, proszę powiedzieć? Gulasz z żołądków i to jest Polska podzielona na tak mniej więcej, ja to określam, bo zawsze dyskusja podczas naszych spotkań kulinarnych pomiędzy Piotrem Wikątem a Hanią Rzymanderską zawsze dotyczyło większości tych gęsich pipek, bo nie mogliśmy ustalić granicy, jak ona przebiega, bo na południu to są te gęsie pipki, żołądki, gulasz z żołądków, a na północy są szyjki faszerowane i wschód Polski szyjki faszerowane gęsie. To nie? Ja potwierdzam, że właśnie z gęsim pipkiem w takiej formie się spotkałam, czyli szyja gęsia faszerowana, bardzo smaczne zresztą, ale podawane również bardzo smaczne, w Krakowie. Wykorzystane mięso z szyi, z dwóch skrzydełek i z dodatkiem albo bułki tartej, albo troszeczkę kaszki manny, czy tam tej krakowskiej. I to jest, no, można zaliczyć to jako dobrą wędlinę, taką gęsinę jako już wędlinę, ale jeśli wspominałem słowo wędliny, to musimy nie zapominać o pługęsku. Półgęsek, również... wspaniale brzmi, to chyba w jakiejś literaturze nawet pojawiał się półgęsek. A co to jest? To jest filet wycinany, albo krojony jest od strony piersi, czyli filetów razem z kością, marynowana, wędzona, peklowana, wędzona, czy tam to trwa kilka tygodni, albo po prostu są piersi wycinane razem ze skórą, marynowane, na sucho peklowane z dodatkiem pieprzu i zwijane, zszywane. Skóra jest zwijana i wędlina wygląda jak taki cepelin. To rzeczywiście ma też bogactwo smaków. I zszyta, i suszona, i wędzona. I jest cudowna. My nie potrafimy podać jeszcze tego w takich warunkach domowych, ale już spotyka się pocięte na plastry. I na przykład karpacie, jeśli ktoś dobre karpacie jedzą wołowe, to z gęsi. No człowiek odpływa, to jest smak niepowtarzalny. Jesteśmy w siódmym niebie, jak mówiła rozmarzył się pan i myślę, że słuchacze także. To proszę jeszcze mi powiedzieć na koniec, czy czernina także może być z gęsi? Może być z gęsi czernina. Spotyka się czerniny w ogóle. Ludzie myślą, że tylko są z kaczki czerniny, ale jeśli chodzi o czerniny, to możemy zrobić czerniny z królika. Zdarzały się z prosiaka, ale jest też czernina z karpia, co mało kto wie, a jest krew karpia używana na przykład do sosów szarych, tych takich dobrych sosów wigilijnych. A, to i to są po prostu te czerniny. My mamy bardzo bogatą kuchnię, jadamy wszystko. Jedliśmy wszystko, wszystko próbowaliśmy, ale musimy powrócić do takiej naszej tożsamości kulinarnej, regionalnej i pobudzać turystykę kulinarną, odkrywać nowe miejsca, w których po prostu te wzorcowe rzeczy można by zjeść. Bo jeśli normy polskie w latach 90. ktoś tam się gdzieś tam się zachwiały i ludzie przestali wytwarzać, zaczęli produkować i zatracili troszeczkę smaku, a my musimy wracać do tych tradycyjnych, zakorzenionych w naszej kulturze smaków dobrych. I wędlin, i drobiu, jak to nasza gąska świętomarcińska, poezja wszystkich czasów, tak można bardzo, zakończyć to wszystko. Bardzo słuszna koncepcja, poza smakiem, poza jakimś odkrywaniem tradycji, także bardzo korzystna dla naszego zdrowia, bo przecież już teraz wiemy, że większość chorób cywilizacyjnych po prostu się bierze z źle przygotowanej, czy właśnie wyprodukowanej, a nie wytworzonej. Żywności, więc wielki apel do nas wszystkich, żebyśmy rzeczywiście szukali. Lepiej zjeść mniej lepszej żywności niż więcej gorszej jakości, bo to wszystko się odbija na naszym zdrowiu. Ale dzisiaj myślimy o pysznościach, o gęsinie. Mówią ludzie, że wszystko zbyt dużo kosztuje, nie? To ja odsyłam do ceny leków w aptece. O, to dobre porównanie, ma pan rację. I tak róbmy, żeby ta gąska została takim spoiwem naszym rodzinnym, mocnym, żebyśmy w tej naszej kulturze budowali to ciepło rodzinne przy smaku gąski na przykład. Piękny apel. Bardzo dziękuję. Pan Witold Wróbel z Polskiej Akademii Smaku opowiadał nam o gęsinie i o korzyściach płynących z jedzenia tego dobrego polskiego mięsa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, było mi bardzo przyjemnie. Dziękujemy. Opa, neguinho na estrada, opa, pra lá e pra cá, vixe, que coisa mais linda, opa, neguinho começando a andar. Opa, neguinho na estrada, opa, pra lá e pra cá, vixe, que coisa mais linda, opa, neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, uma brava. Cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça. Mas muito te posso ensinar. Mas muito te posso ensinar. Capoeira, posso ensinar. Se quisira, posso tirar. Valentia, posso emprestar. Liberdade, só posso esperar. Para para tui, tui, tui, tui, tui, tui, para para tui, tui, tui, tui, tui, para para tui, tui, tui, tui, tui, opa, neguinho na estrada, opa, pra lá e pra cá, vixe, que coisa mais linda, opa, neguinho começando a andar. Opa, neguinho na estrada, opa, pra lá e pra cá, vixe, que coisa mais linda, opa, neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, uma brava. Cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça. Mas muito te posso ensinar. Mas muito te posso ensinar. Capoeira, posso ensinar. Se quisira, posso tirar. Chyba wszyscy lubimy otaczać się ładnymi rzeczami, ładnymi przedmiotami, bo nawet jeżeli są to przedmioty codziennego użytku, no to przyjemniej wziąć do ręki coś, co po prostu pasuje i cieszy oko. Więc teraz o konkursie, który właśnie takie przedmioty, takie usługi, takie produkty wyłuskuje i nagradza. Po raz 28 już odbył się konkurs Dobry Wzór na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku. Znamy już laureatów, to jest dość długa lista. Podamy Państwu tylko kilka pewnie informacji, bo całości nie zdążylibyśmy, ale myślę, że to, co przedstawi nam pani Małgorzata Wrocławska z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, będzie wystarczającą zachętą, by szukać potem już na własną rękę. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Bardzo dużo kategorii, prawda, było w tym konkursie. Czy jakoś na nowo konkurs się zdefiniował? Tak, w tym roku mamy nową odsłonę konkursu. Przedefiniowaliśmy kategorie, podzieliliśmy kategorię dom na podkategorie, aby produkty mogły lepiej konkurować z podobnymi do siebie produktami. Dodaliśmy dwie nowe kategorie. Jedną z nich jest kategoria rzemiosło, a drugie szczęśliwa trzynastka. Szczęśliwa trzynastka to w ogóle jest taka nowość, gdzie można było zgłosić prototypy i projekty w fazie wdrożenia i tutaj 13 projektantów, szczęśliwców dostało bezpłatny bilet, udział do konkursu w Dobrym Wzorze. Ale warto też powiedzieć o nowej kategorii rzemiosło, bo w tym roku zaprosiliśmy również firmy rzemieślnicze, żeby wzięły udział w konkursie i zaprezentowały swoje dokonania. To wspaniały pomysł. Miałam wrażenie, że przez ostatnie lata polskie rzemiosło było tak zepchnięte gdzieś na margines. Często rzemieślnicy trwali na posterunkach jak w redutach, żeby móc uprawiać zawód, którego się nauczyli i który zanikałby, gdyby nie ich upór, czy po prostu chęć przekazywania tej tradycji, więc dobrze, że rzemiosło wróciło, zwłaszcza, że rzemieślnicy to czasem także artyści. Oczywiście to raz artyści, ale dwa to również producenci, którzy projektują i wykonują bardzo ciekawe, estetycznie, dobrze zaprojektowane pod względem ergonomicznym i designerskim produkty, które są też w przystępnych cenach. Proszę powiedzieć, kto w takim razie zdobył nagrodę w kategorii designer? Designerem roku w tym roku został Nikodem Szpunar. To jest absolwent Wydziału Wzornictwa ESP w Warszawie oraz National College of Art and Design w Dublinie. To jest bardzo zdolny projektant, który już od wielu lat prowadzi również własne studio projektowe. Zajmuje się projektowaniem mebli i przedmiotów do wyposażenia wnętrz i mieszkalnych, i przestrzeni publicznych. A na naszej wystawie można zobaczyć jego produkt. Jest to fotel Algo. I zapraszamy do nas na wystawę. A jak wygląda ten współczesny, taki modny design? Co teraz jest w modzie? W modzie jest przede wszystkim użyteczność, ekologia. Producenci bardzo zwracają uwagę na wykończenie produktów, na wisienkę na torcie. Wszystkie produkty muszą być bardzo dobrze dopracowane, muszą być ergonomiczne i widzimy też powrót do natury, do wykorzystania naturalnych surowców drewnianych. A w jakich kategoriach takich użytecznych, przemysłowych jeszcze zostały przyznane nagrody? Czy na przykład laureaci będą mogli wdrożyć do produkcji te swoje pomysły? Laureaci konkursu Dobry Wzór to już są gotowe produkty. To są produkty, które są dostępne na rynku i które można iść i w każdym sklepie je nabyć i kupić. A oprócz tego, tak jak powiedziałam, w tym roku mamy również kategorię Szczęśliwa Trzynastka i tam są zgłoszone projekty i prototypy w fazie prototypowania i wdrażania i zapewne niektóre z nich już niedługo pojawią się na rynku. A czy polski design i ten polski styl jest jakoś ceniony na świecie? Czy my się tym charakteryzujemy, że właśnie potrafimy pięknie projektować przedmioty codziennego użytku? Tak, nasz design jest również doceniany na świecie. Zresztą przykładem tego mogą być też nagrody, które otrzymują właśnie nasi projektanci, designerzy roku. I tak jak wcześniej wspominałam, tegoroczny designer roku Nikodem Szpunar, jego projekty również są nagradzane na międzynarodowych konkursach wzorniczych. Ten konkurs to także nowe i piękne rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami. W tym roku również taki produkt, taki towar został nagrodzony. Co to było? Tak, jak najbardziej. W tym roku mamy produkt w kategorii nowe technologie. Jest to Mountbatten Brailler Tutor. Jest to urządzenie, które ułatwia naukę alfabetu Braille'a. Jest to sprzęt szczególnie ważny dla dzieci, bo może on usprawnić i przyspieszyć poznawanie systemu znaków, które będzie im potem potrzebne w dalszym toku nauki. To jest też dodatkowo takie rozwiązanie, które jest jakby adresowane dla osób niepełnosprawnych, ale spokojnie mogą z niego korzystać również pełnosprawni nauczyciele i rówieśnicy. I to jest taka maszyna do pisma brajlowskiego, takie bardzo proste urządzenie, które można wykorzystywać do rozwijania znajomości symboli i znaków. I ono pozwala dzieciom na wykonywanie czynności poprzedzających jakby pisanie brajlem. Jest to taka zabawa dla tych dzieci, uczy ona wstępu do zastosowania pisma brajlowskiego, a jednocześnie do tego urządzenia widzący nauczyciele, czy rówieśnicy, czy rodzice mogą też podłączyć zwykłą klawiaturę komputerową i także pisać brajlem. A dla Pani osobiście, który z nagrodzonych przedmiotów, usług czy produktów byłby na tyle atrakcyjny, żeby po prostu go mieć w domu? Ja bardzo lubię w naszej kategorii dom taką podkategorię meble i w tym roku została nagrodzona tytułem Dobry Wzór kolekcja Boń Collection. To jest projekt studia Noma Ewy Nowak i Jarosława Markowicza i jest to kolekcja mebli dębowych składających się z kilku pozycji, takich jak komody, regały, stoły, szafy czy siedziska. I tu wartością dodaną tego całego systemu jest możliwość zmieniania charakteru mebla i jego funkcjonalności, bo można do niego dodawać sobie dodatkowe elementy. Wyposażyć w lusterko, w jakąś dodatkową tackę, czy wybrać moduł tapicerowany mebla. I bardzo ciekawym takim rozwiązaniem, zabiegiem estetycznym w tej kolekcji jest wyeksponowanie miejsc mocowania dodatków przez zastosowanie mosiężnych elementów, co stanowi i ciekawy detal, i jest takim wyróżnikiem kolekcji. No to bardzo piękne i też posiada ten element drewna, czyli natury, tak, czyli jest w tym duchu ekologicznym, który tak jest teraz pożądany. Bardzo dziękuję. Pani Małgorzata Wrocławska z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, przygotowująca konkurs Dobry Wzór, była moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. أو هد الصور لو سرقوا الهوى أو خلقوا النور ما ببيع العكة بالدنيا كلها ما ببدل حارتي ولا بالسور لو رمل الشط ما بنعد هلا هلا هلا هلا صدفات المخلوقة على الأرض هلا هلا هلا هلا لو رمل الشط ما بنعى هيلا هيلا هيلا صدفات المخلوقة على الأرض هيلا هيلا هيلا هيلا ومسحات الدهر اللي صاروا جد ركعوا لي ما بترك هالصور ما بترك ما بترك هالصور لو شربوا البحر أو هدوا الصور لو سرقوا الهوى أو خنقوا ما ببيع العكة بالدنيا كلها ما ببدل حارتي ولا بتسور ما ببدل حارتي ولا بتسور لو شربوا البحر. Jutro, 15 listopada, Palestyńczycy obchodzą święto Dzień Ogłoszenia Niepodległości na Uchodźstwie. Dlatego teraz łączymy się z ambasadorem Palestyny w Polsce, panem Mahmudem Khalifa. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry Polsko. Jak państwo słyszą, mój gość mówi dobrze w naszym języku, zna nasz kraj również dość dobrze, ale teraz dowiedzmy się czegoś o Palestynie. Kiedy ustanowiono to święto, które będą państwo jutro obchodzić? Podczas spotkania, zebrania Rady Narodowej, Palestyńskiej Rady Narodowej w Algidzie 15 listopada 1988 roku zeszłego wieku, właśnie zostało ogłoszone państwo palestyńskie na uchodźstwie i od tamtego czasu obchodzimy 15 listopada jako Dzień Narodowy. A ilu Palestyńczyków mieszka poza granicami kraju? I gdzie największe są skupiska? Mogę powiedzieć, że mieszka poza granicami kraju prawie połowa Palestyńczyków. Palestyńczycy w tej chwili wynoszą się prawie 13 milionów i parę tysięcy i na uchodźstwie i na emigrację mieszka prawie 7 milionów Palestyńczyków. Największa liczba Palestyńczyków właśnie w krajach otaczających naszego państwa, naszego kraju, Palestyna właśnie w Jordanii, w Syrii, w Libanie, w Egipcie, Półwyspu Arabskiego i mogę też powiedzieć, że w Ameryce Łacińskiej i w Stanach Zjednoczonych. Podobno w Chile jest duże skupisko przedsiębiorców bardzo, także. Bardzo dużo skupisku palestyńskie w Chile to właśnie emigrowało tam w latach 30. zeszłego wieku jako emigracja ekonomiczna. Część tych Palestyńczyków szukali po prostu możliwości inwestycji poza granicami kraju, który wtedy był obfitnym ekonomicznym. Panie ambasadorze, a jak będzie obchodzone to święto? Czy oprócz uroczystości takich oficjalnych również prywatnie w domach zaznaczany jest ten dzień? To na pewno jest niestety z powodu epidemii COVID-19 niestety większość krajów przestali obchodzić różne imprezy, żeby nie zarazić po prostu ludzi, ale w każdym domu to jest to impreza, która jest przygotowana. Oglądamy wydarzenia w Palestynie, gdzie obchodzony ten dzień większymi imprezami, jest zawsze wielka manifestacja w każdym z naszych miast tutaj, poza oficjalnym, który niestety też w tym roku nie będzie. Razem z organizacją Nahda organizowaliśmy występy palestyńskich filmów fabularnych i krótkich. To będzie właśnie dni filmy palestyńskie w Pałacu Ojazdowskim od 16 do 21 listopada. Czyli można będzie poznać trochę więcej i twórców, i kulturę, i to, czym żyje współczesna Palestyna, przychodząc do Zamku Ojazdowskiego już pojutrze. Tak festiwal się rozpoczyna? Tak jest. Zapraszamy w takim razie od 16 listopada do Zamku Ujazdowskiego w Warszawie na przegląd filmów palestyńskich. A na koniec jeszcze proszę wymienić, panie ambasadorze, takie trzy najbardziej sławne produkty palestyńskie. Z czego jesteście znani na świecie? Najlepszy właśnie produkt palestyński to słynny palestyński daktyl majul, który moim zdaniem to owoc, który można spokojnie poczęstować każdego gościa, który zapraszasz do domu. Możemy też mówić o innych produktach w Nablusie i Hebronie, ludowe produkty palestyńskie, tak jak mydło, oliwek i możemy powiedzieć o ceramiki z Hebronu. Bardzo dziękuję. No to kończymy w takim razie rozmowę. Dziękuję za to, że chciał się z nami pan połączyć. Ambasador dziękuję. Palestyny w Polsce był moim gościem. Dziękuję bardzo i życzę wszystkich Polaków wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo. A więc słodkim smakiem palestyńskich daktyli kończymy dzisiejszą audycję, która przeplatana była wątkami kulinarnymi. Mam nadzieję, że przygotują teraz państwo smaczny obiad i że zjecie go w miłym gronie. Ja życzę państwu pięknego tygodnia i usłyszymy się za tydzień, a za pomoc w przygotowaniu audycji dziękuję Renacie Szewczak, która ją realizowała, i Wojtkowi Doroszowi, który audycję wydawał. Do usłyszenia za tydzień. Anna Popek. Zeszło za skórę, nadciągnęły chmury i kurz, od nowa wszystko zaczynamy wprawiać w ruch. Ktoś kiedyś wcześniej zaprojektował przestrzeń, a my uparcie naginamy jego plan. Najmniejsze z państw buduje nas. Teraz tu drogą kręcą płyńmy w dal. Zmyślmy na codzienny rytuał, chodźmy już, odlećmy.